שהוא עוסק להביא את הכל אל התכלית שיהיו כול נכללין ונתפתלין ברצו ושוב, בבחינת כולו אחד, כולו טוב. שעל ידי זה זוכין לעשות אחד מכל התפילה, שזה עיקר שלמות התפילה כנ"ל. עיין שם כל זה הדק היטב. ב. וזה בחינת תפילת ערבית, כי בלילה מתחילין הדינים להתגבר. וכדן כל הגרדינן נימוסין נפקין וכו', כמבואר בזוהר הקדוש. וצריכים לברוח מהם ולבטלם. על כן צריכים אז לסתום עיניו לגמרי, כדי להיות נכלל ומתבטל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, ששם נתבטלים כל האיסורים והדינים. וכזוכין להיכלל שם, על ידי זה עיקר שלמות התפילה. כי על ידי שנכללין בהתכלית, על ידי זה יכולין לעשות אחד מכל התפילה כנ"ל. וזה בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב, שהיא התפילה הראשונה מכל השלוש תפילות. כי אז בלילה מגודל תוקף הדינים, רחמנא ליצלן, שמתעוררים אז, צריכים להתבטל לגמרי, דהיינו לסתום עיניו ולכלול בהתכלית, שזו בחינת חשכת לילה, בחינת שינה שהיא בחינת ביטול. ועל ידי הביטול על התכלית, על ידי זעיקה תיקון התפילה, דהיינו לעשות אחד מכל התפילה כנ"ל. ועל כן תפילת ערבית היא הראשונה מהשלוש תפילות שביום, כי על ידי תפילת ערבית ממשיכין תיקון התפילה כנ"ל. כי אז בלילה מתוקף הדינים, רחמנא ליצלן, נכללין בהתכלית בסתימו דעיינין, שהוא כולו אחד, כולו טוב, שמשם עיקר תיקון התפילה כנ"ל. וזה שמובא בכתבי האריז"ל, שבכל תפילת ערבית יסתום עיניו מראשה לסופה עיין שם. כי אז בשעת תפילת ערבית הוא בבחינת סתימו דעיינין, כדי לכלול בהתכלית, כדי לבטל הדינים המתגברים אז כנ"ל. ג. וזה בחינת ראש השנה, כי ראש השנה הוא יום הדין הגדול והנורא. ואז מתוקף הדין שמתעורר אז צריכים לבטל עצמו לגמרי בבחינה הנ"ל, עד שיבוא לתכלית הביטול להיות נכלל באינסוף ולהסתכל על התכלית, שעל ידי זה נתבטלים כל הדינים כנ"ל. וזה בחינת השינה והדור מיטה, המובא בכוונות ראש השנה, דאפיל דור מיטה על זה רנפין האין שם. עין הוא בחינת ביטול הנ"ל. כי שינה הוא בחינת ביטול, שמסלק ומבטל דעתו ונכלל בהתכלית שהוא בחינת אלמא דעתה, שהוא בחינת אור האינסוף. ושם כשזוכין להיכלל שם ולהסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, על ידי זה נתבטלים כל הדינים והאיסורים כנ"ל. שזה צריכים בראש השנה שאז הוא יום הדה דינה כנ"ל. זה בחינת שופר. כי כשמתבטלים שם בהתכלית מחמת תוקף הדין שמתעורר אז כנ"ל, אי אפשר להיות נשאר שם, כי התבטל במציאות. ובהכרח שיהיה הביטול בבחינת רצו ושוב כנ"ל. וכשחוזר מהביטול, אזי רוצים הדינים להתגבר יותר כנ"ל, ואז הם מקררין ומבטלין הדינים על ידי התורה שממשיכין מאור הזריחה של הביטול, על ידי הרשימה שנשאר מהביטול כנ"ל, ועל ידי זה מבטלין הדינים בעת שחוזרים מהביטול, כמובן כל זה בהתורה הנ"ל. זה בחינת מצוות שופר, כי שופר הוא בחינת קבלת התורה שניתנה בכל שופר. וכן מזכירין קבלת התורה בראש השנה בברכת שופרות, כמו שאומרים, אתה נגלית בענן כבודיך וכו'. כי על ידי כל שופר מעוררין בחינת כוח קבלת התורה, דהיינו בחינת המשכת התורה שממשיכין מאור הזריחה וההתנוצצות של הרשימה של הביטול. ועל ידי זה מבטלין הדינים בעת שחוזרים מהביטול כנ"ל. ועל כן מבואר בספרים שעיקר המתקת הדין בראש השנה הוא על ידי מצוות כל שופר. כי עיקר המתקת הדינים הוא ההמתקה שממתיקים אותם על ידי התורה שממשיכים מהרשימו הנ"ל, בעת שחוזרים מהביטול, שזהו בחינת כל שופר. כי אף על פי שבשעת הביטול אל התכלית נתבטלין הדינים שם לגמרי, אף על פי כן עדיין אין הדינים נמתקים במקומם, כי אחר כך כשחוזרים מהביטול חוזרים הדינים ומתגברים ביותר כנ"ל. אבל עיקר ההמתקה הוא כשזוכים להמתיק הדינים במקומם ושורשם, דהיינו כשחוזרים מהביטול, ושם יש כוח לדינים להתעורר, ואזי מתעוררים להתגבר ביותר מחמת שרואין שרוצים לבטלם על ידי הביטול, כדרך שני אנשים שנלחמים זה בזה, שכשאחד רואה שהשני מתגבר ומתגבר ביותר, כמובן בתורה הנ"ל. ואזי כשזוכים לבטל הדינים על ידי התורה שממשיכין מהרשימה הנ"ל, שזהו בחינת מצוות שופר כנ"ל, זהו עיקר המתקת הדינים,

אבל אין כל אדם יכול לעמוד בזה, לשבר הכל ולבטל עצמו מכל וכל. על כן חמל עלינו השם מטבח ונתן לנו את תורתו, שהיא עץ חיים למחזיקים בה, ודרכיה דרכי נועם. היינו, כעל ידי התורה זוכין להכיר אותו יתברך על ידי שיקיים כל המצוות ויעסוק בתורה כל ימיו, שאז יכול לזכות לחיים נצחיים אף על פי שלא שיבר כל התאוות בשלמות. וזה מבחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק בראשית ברא אלוקים וכו'. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים למידת הדין. ולכאורה הדבר תמוה. הלא זה ידוע ומבואר בכל הספרים שעיקר כל הבריאה היה מחמת רחמנותו וטובו, כדי לגלות טובו ורחמיו לעולם. ולכאורה זה סותר למאמר הנ"ל שאמרו שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. אך באמת הכל ניחא על פי הנ"ל. כי השם יתברך ברוך הוא מגודל רחמה וטובו שרצה להיטיב לנבראיו בתכלית הטובה שבכל הטובות, על כן עלה במחשבה בתחילה לברוא את העולם במידת הדין. היינו שיתנהג העולם על פי מידת הדין, כדי שעל ידי תוקף הדין יבטלו העולם עצמם אצלו יתברך בתכלית הביטול. כמבואר לאל, שעל ידי תוקף הדינים והאיסורים מבטלין עצמן לגמרי, כדי להסתכל ולהיכלל בתכלית ששם נתבטלין האיסורים והדינים כנ"ל, שזהו בחינת ראש השנה כנ"ל. ואז היו זוכים לשלמות תכלית העליון להשיג אותו יתברך בהשגה עצומה ונוראה מאוד, שזוכין על ידי הביטול האמיתי שנמשך על ידי מידת הדין דייקה כנ"ל. ובשביל זה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כי זה היה רחמנות עצום וגדול ביותר, כדי לזכות על ידי זה דייקה לביטול הנ"ל כנ"ל. אבל ראה שאין העולם מתקיים, כי רוב העולם אין יכולים לעמוד בזה, לבטל עצמם לגמרי מזה העולם. ואפילו כשבאה אליהם מידת הדין חס ושלום, אין זוכים לבטל עצמם לגמרי באמת כראוי. כמו שכתוב, וחנפי לב ישימו אף, לא ישבעו כי אסרם. וכמו שכתוב, ותלהטהו מסביב, ולא ידע, ותבער בו, ולא ישים על לב. כי מה שכתב רבנו ז"ל שם בתורה הנ"ל, שמה שמוטבע בטבע האדם לסתום עיניו בחוזקה בשעת איסורים וכאבים עצומים, רחמנא ליצלן. זה נמשך מבחינת ביטול הנ"ל על התכלית, שהוא בסתימו דעיינין דייקה וכו'. כמו שמבואר שם, עיין שם, זהו רק בחינה בעלמא מבחינת ביטול הנ"ל לפי שעה קלה. והוא מסתרי פלאי הנהגותיו יתברך, שמשם נמשך טבע הנ"ל כמו שמבואר שם. אבל לזכות על ידי האיסורים והדינים חס ושלום לבחינת ביטול הנ"ל כראוי, עד שישיג את תכלית הטוב על ידי זה וכו' כנ"ל, זה לאו כל אדם זוכה. וכמבואר שם זה סימן אם פעל פעולה טובה על ידי האיסורים, אם זוכה להשיג תורה על ידי האיסורים וכו'. בזה שכתוב, אשרי הגבר שתייסרנו יהו מתורתך תלמדנו וכו', עיין שם. נמצא מבואר שם במקומו שלאו כל אדם זוכה על ידי האיסורים לביטול הנ"ל בשלמות כראוי. כי אם צדיקים וכשרים אשרי להם, מבחינת אשרי הגבר שתייסרנו וכו', אשרי דייקה, כי לאו כל אדם זוכה לזה. וצריך כל אדם לחזק את עצמו מאוד ולבקש ולהתחנן מאוד מהשם יתברך שיזכה על ידי האיסורים לבטל עצמו להשם יתברך בבחינה הנ"ל, עד שיזכה להשיג על ידם וכו' כנ"ל. ומחמת זה ראה השם יתברך שאין העולם מתקיים על ידי מידת הדין, כי אף על פי שכוונת השם יתברך שרצה לברוא העולם במידת הדין הייתה לטובה עצומה מאוד כנ"ל, ואלוקים חשבה לטובה, אבל ראה שאין העולם מתקיים בזה, כי רוב העולם אין יכולים לעמוד ולהתקיים בזה לזכות לביטול הנ"ל על ידי הדינים והאיסורים כנ"ל. וכשאין זוכין לביטול הנ"ל, בוודאי אי אפשר אם היה העולם מתקיים על ידי מידת הדין לבד חס ושלום. על כן יקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. היינו שבהחמיו העצומים חשב מחשבות לבד לידך ממנו נידך. על כן חשב בתחילה לברוא במידת הדין, ואחר כך שיתף מידת הרחמים במידת הדין, כדי שימשך על ידי זה שתי בחינות ומדרגות, כדי שיוכל להתקיים העולם ויזכו הכל לתכלית הנצחי. כי ברחמיו העצומים בשביל קיום העולם שיתף מידת הרחמים במידת הדין, שיתנהג העולם על ידי שניהם. דהיינו שיתנהג ויתקיים העולם על ידי התורה הקדושה שכלולה משניהם, מימין ומשמאל, חסד ודין. כי הוראיתא עמודא דאמצעיתא. היינו שיתנהג העולם על ידי התורה הקדושה.